Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, sobota, 23 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy uniknęli blamażu. Mistrzowie świata wrócili z dalekiej podróży i pokonali Szwecję. Biało-czerwoni w Kazaniu, jutro mecz o wszystko z Kolumbią. Przeciwnicy i zwolennicy Brexitu demonstrowali w Londynie. Golem w ostatnich sekundach. Niemcy wracają do gry na mundialu. Pokonali Szwedów 2-1. Mistrzowie świata przegrywali po pierwszej połowie, ale zdołali wyrównać i strzelić, grając w dziesiątkę zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry. W grupie F Meksyk ma 6 punktów, a Szwedzi i Niemcy po 3. Kto pożegna się z mundialem, okaże się w ostatniej kolejce spotkań. A przed biało-czerwonymi mecz o wszystko. Polscy piłkarze zagrają jutro w Kazaniu z Kolumbią. Obie drużyny przegrały pierwsze mecze 1-2. Polacy z Senegalem, Kolumbijczycy z Japonią. Trener kadry Adam Nawałka mówił dziś na konferencji prasowej w stolicy Tatarstanu, że wierzy w zwycięstwo naszych piłkarzy. Spodziewamy się bardzo trudnego jutro spotkania. Wierzę w to, że my będziemy doskonale przygotowani do tego meczu i będzie to bardzo dobry pojedynek. I oczywiście wierzymy w to, że to my będziemy tą drużyną, która będzie się cieszyła po meczu. Biało-czerwoni wylądowali w Kazaniu około 13 naszego czasu. Polacy mieszkają i trenują w Soczi. Na każdy mecz lecą samolotem dzień wcześniej i zaraz po spotkaniu wracają do swojej bazy nad Morzem Czarnym. Soczi od Moskwy dzieli ponad 1600 kilometrów, do Kazania jest jeszcze dalej około 2000 kilometrów. Takie odległości nie mają wpływu na samopoczucie zawodników, zapewnia rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Nie ma co demonizować odległości, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Organizatorzy zadbali o komfort piłkarzy, przygotowując specjalną procedurę maksymalnie skracającą czas podróży. Zawodnicy są odbierani bezpośrednio z płyty, nie przechodzimy w ogóle przez terminal. Po meczu, kiedy będziemy jechać prosto na lotnisko i wracać do naszej bazy w Soczi, też specjalnym, wydzielonym tylko dla nas terminal, także to wszystko się odbywa błyskawicznie i nie ma z tym żadnych problemów. Organizatorzy zadbali także o to, aby w trakcie pobytu w hotelu i na stadionie zawodnicy nie byli niepokojeni przez postronne osoby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Spotkanie z Kolumbią rozpocznie się jutro o 20 naszego czasu, a już od 19 w Trójce specjalna przedmeczowa audycja. Zapraszamy. Jarosław Wałęsa, kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska. Obecnie europoseł, a w przeszłości także poseł PO, to syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydentem Gdańska jest teraz Paweł Adamowicz, który także wystartuje w jesiennych wyborach jako kandydat bezpartyjny. Demonstracje w Londynie w drugą rocznicę decyzji o Brexicie. Dziesiątki tysięcy przeciwników opuszczenia Unii Europejskiej przeszło ulicami brytyjskiej stolicy. Marsz zakończył się wiecem przed parlamentem. Była też mniejsza kontrmanifestacja zorganizowana przez zwolenników wyjścia ze wspólnoty. Dziesiątki tysięcy ludzi domagają się drugiego referendum. Plac przed Big Benem szczelnie wypełniony. Kampania sprzed 2 lat opierała się na kłamstwach. Teraz już to wiemy. To był absurd, jak wielu ludzi się nabrało i głosowało w oparciu o fałsz. Są proeuropejscy konserwatyści, są liberałowie i zwolennicy lewicy. Jest były doradca Margaret Thatcher, jest lider liberałów i Gina Miller, znana prawniczka oraz działaczka antybrexitowa. Czas byście zdecydowali, byście przejęli kontrolę. To nieprawda, gdy posłowie mówią nam, że wola narodu jest taka sama jak 2 lata temu. Nieopodal rozlega się hymn Rule Britannia. To mniejsza kilkutysięczna demonstracja wsparcia dla Brexitu. Organizatorzy informują, że chodzi o wolność od Unii, o wolność od terroru, o wolność od szariatu i jedność ludzi, niezależnie od rasy i wyznania. Na marszu okrzyki. Chcemy Brexitu i chcemy go teraz. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zabrzmiała Polka Dziadek i w radiowej jedynce rozpoczęło się lato z radiem. W tym roku w odświeżonej formule plenerowe mobilne studio odwiedzi ponad 60 miejscowości. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Mamy pierwszą sobotę wakacji, zaczynamy tegoroczne lato z radiem. 3 wozy satelitarne, 3 miasta w Polsce, a w tych miejscach 3 ekipy dziennikarzy i 3 uliczne występy gwiazd polskiej muzyki. Plus centralny zespół dowodzenia w naszym studiu w Warszawie. Lato z radiem wystartowało dziś w Pułtusku, Tarnowie i w Policach. To był serwis Trójki.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, Childish Gambino, Have Some Love z albumu Awaken My Love. Oczywiście Childish Gambino to Donald Glover. No, Donald Glover ma taki moment, w którym może wszystko. Gdzieś pomiędzy rolą Lando Calrissiana w nowym filmie o Hanie Solo, a absolutnie fenomenalnym singlu This is America. Myślę, że jest w tej strefie, w której naprawdę czego by nie zrobił, będzie bardzo dobrze. To jest oczywiście piosenka z poprzedniego albumu, na następny long play jeszcze cały czas czekamy. Ja Państwa dzisiaj zapraszam na godzinę wypełnioną, myślę, że bardzo przyjemnym miksem muzycznym, jeśli mnie samej wolno tak powiedzieć. Będzie trochę soulu, trochę R&B, ale będą też standardy jazzowe i bardzo piękny standard folkowy, a więc zapraszam jeszcze do 11. Wracamy do płyty Natalie Prass, The Future and the Past. Podobała się Państwu przy poprzednich odcinkach Głowy, Serca, Bazy? No to teraz piosenka Hot for the Mountain. Giving us no, tell me what you know about Natalie Prass z płyty The Future and The Past. To była piosenka Hot for the Mountain. Nareszcie mam w rękach nowy krążek Nellie McKay, ponieważ jestem bardzo staroświecka, to czekałam na płytę CD, aby więcej piosenek Państwu zaprezentować. Sister Orchid jest wypełniona piosenkami, których Nellie McKay nie napisała, ale wykonuje fenomenalnie. To są głównie standardy jazzowe różnych autorów. Akurat ten utwór będzie klasycznego duetu Matt Dennis i Lawrence Hart. Piosenek Matta Dennisa jest na tym albumie więcej. Jest między innymi Everything Happens to Me, jest Angel Eyes, ale to będzie piosenka Where or When. When you're awake, the things you think come from the dreams you dream. Thought has wings and lots of things are seldom what they seem. Sometimes you think you've lived before all that you live today. Things you do come back to you as though they knew the way. Oh, the tricks your mind can play. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before. But who knows where or where? I wanna turn those blue lights into strobe lights. Not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights. Not blue flashing lights. Don't you run. Just pass you by. as you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never love a fella when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming. Cause they will be coming for you. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, the blue lights are coming for you. What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights are just pass you by. Brytyjska artystka Georgia Smith i singiel Blue Lights, nagranej w tym roku, płyty Lost and Found. Nie, może nie nagranej w tym roku, dlatego, bo singiel ukazał się o wiele, wiele wcześniej, ale cała długo grająca płyta ukazała się w tym roku. Płyta nosi tytuł Lost and Found. Przed nią Nelly McKay, Where or When. Do Nelly McKay jeszcze przed końcem audycji wrócimy. A Georgia Smith wprowadziła w nas w odpowiedni nastrój, aby naruszyć nową płytę Państwa Carterów, jeśli w ten sposób tytułują tę płytę. The Carters, czyli Jay-Z i Beyoncé. Płyta jest opisana i wszystkie piosenki są opisane wersalikami. Nie wiem, czy mam krzyczeć, ale chyba nie będę, więc The Carters Heard About Us. Hey, no need to ask, you heard about us. No need to ask, you heard about us. Already know you know about us. No need to ask, you heard about us. No need to ask, you heard about us. Watch your mouth when you're around us. Pull up, how about Rick? Got no time, but we got protects. Come around, stepping on next. My nigga got niggas upset. Why? Oh, why these bitches so mad for? They don't want y'all say on their door. Louis slugger to your four door. Careful, you'll get what you ask for. We go. Billie Jean in his prime, for the thousandth time, the kid ain't mine. Online, they call me dad, kiddingly. You're not supposed to take this dad thing literally, that's too famous. We don't even really do famous. I'm cool on that chunk to two fingers. Every day I'm getting sued famous. I show up to court without a suit famous. Yeah, every move is on the news, ain't it? Shit has its perks too, ain't it? Shooting videos in the Louvre, ain't it? It could be far worse for you, can't it? Pain comes with penthouse views, ain't it? bitch know me. I've been me since the cocaine. Bitch know B, she don't even need a whole name. Don't need to ask you heard about. No need to ask you heard about. Already know you know about us. No need to ask you heard about. No need to ask you heard about. Watch your mouth when you around us. And if you don't know, now you know, nigga. He smoking, we drink. Big noise, big noise. We don't need no voucher. Yeah, we the ones y'all worried about. We good, keep us out your mouth. We don't know, now you know, nigga. Państwo Carter, czyli Beyoncé i Jay-Z. Na pewno ten album, album nosi tytuł Everything is Love, również wszystko wielkimi literami. Album jeszcze wróci. Przesłuchałam go na razie raz i myślę, że krzywdzące właściwie nie tylko dla tego albumu, ale dla każdego albumu byłoby powiedzenie, że nie jest to Lemonade Beyoncé, ale w sumie o jakim albumie można powiedzieć, że jest jak Lemonade. Więc Państwo Carter na pewno powrócą jeszcze w głowie, sercu, bazie. Teraz trochę co innego, ale właściwie to, co usłyszymy teraz, jest inne od bardzo wielu rzeczy. Laura Marling razem z Mike'em Lindsayem utworzyli projekt Lump i pod tym tytułem właśnie ukazała się płyta. To będzie utwór Late to the Flight. If you keep rolling the dice, keep that stake in your heart. You look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tar. Dice fall from the table, agitating the room. Take your arms if you're able. I won't do it for you anytime. Like a

and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Pave paradise, put up a parking lot. Pave paradise, put up a parking lot. Big Yellow Taxi śpiewała Amanda Palmer, John Cameron Mitchell i Sean Ono Lennon. Sean Ono Lennon również na gitarze, a na wiolonczeli niezastąpiona Zoe Keating. Ten numer był nagrany na żywo podczas przygotowań do koncertu charytatywnego, kiedy miał być wykonywany. Wracamy do Nellie McKay i płyty Sister Orchid. To będzie My Romance, duetu Rogers i Hart. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Nellie McKay, My Romance. Jeszcze jeden numer z płyty Sister Orchids. To będzie piosenka autorstwa Boba Doroa. Bob Doroa, jak się okazuje, był przyjacielem Nellie McKay, od kiedy miała 14 lat. I z tego, co pamiętam, pojawił się na jej płycie Obligatory Villagers. Jego głos na początku raził mnie na tej płycie, bo wydawał mi się trochę wyjęty z kontekstu, ale kiedy poczytałam o ich wspólnej historii, miało to dużo większy sens. W każdym razie jest to przepiękna piosenka, nosi tytuł Small Day Tomorrow. Got a small day tomorrow, small day tomorrow. I don't have to use my head. I got a small day tomorrow. I can sleep the day away, and it won't cause too much sorrow. Not tomorrow. So tonight She's got a small day tomorrow. There's a car I can borrow till tomorrow. We can swing way out of sight. We got a small day. Shall ever be. this is the way men must go. But you got to do it in your own way. Tear down the old, bring up the new. Shepherd is tending his sheep, and over the mountains and the valleys, and the countryside is so green. Standing on the highest hill with a sense of wonder, you can see that everything is made in gold. Head back down the and give thanks for it all. When will I ever learn to live in God? When will I ever learn? He gives me everything I need and more. When will I ever learn? Jedyny i niepowtarzalny człowiek, zjawisko Bill Murray z płyty, którą już Państwo znacie. To jest płyta nagrana z niemieckim wiolonczelistą Janem Voglerem i jego innymi przyjaciółmi ze świata muzyki klasycznej. Płyta nosi tytuł New Worlds, a to oczywiście był utwór Vana Morrisona, When Will I Ever Learn to Live in God. Zbliża się już nieubłaganie koniec audycji. Bardzo Państwu dziękuję, że spędziliście tę godzinę ze mną. Został nam piękny utwór z płyty bardzo wyczekiwanej przez fanów i nie tylko fanów Kamasiego Washingtona, fantastycznego saksofonisty i kompozytora pochodzącego z Los Angeles. Płyta jest olbrzymia, prehistorycznych wręcz rozmiarów. Dwupłytowa Heaven and Earth. Pierwsza płyta nosi tytuł Earth. Posłuchamy utworu pod tytułem Connections. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Nazywam się Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały ze mną Anna Regulska i Aleksandra Baszun. Dobranoc. Ha ha ha!